गीता जी का आरंभ ही अशोच्यादि सोच हुआ। खास बात भगवान को क्या कहनी है, शरीर और शरीरी ये दो है। खास बात ये कहनी है, इस तरफ ध्यान कब देते हैं आप? शरीर अलग है, शरीरी अलग है। शरीर है वो नित्य है, शरीर है वो अनित्य है। नाश तो विद्यते भाव, अष्ट भाव विद्यते। अर्थ जो सास है नाशवान है, उसका भाव है ही नहीं, होना पड़ा उसका हो ही नहीं सकता। और सत है उसका नहीं होना पड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ी जोर से ये बात बताई गई है 20 श्लोकों में। आत्मा अनात्मा का विवेक कहते हैं, आत्मा नाव नहीं है, अनात्मा नाव नहीं है, माया नाव नहीं है, प्रकृति नाव नहीं है, पुरुष नाव नहीं है। पुरुष वो ऐसा पुरुष है, परंतु वो प्रकृति पुरुष का नाम नहीं है, प्रकृति का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, आत्मा का नाम नहीं है। शरीर और शरीर दो चीजें। खास क्या बताना है, मुझे जितने शास्त्र है वे शास्त्र शास्त्रीय प्रक्रिया बताते हैं, और गीता खास अपने आप को बताता है आप कौन हो। ये गीता जी बहुत विलक्षणता है, उस विलक्षणता से भी ध्यान ही नहीं देती। शरीर और है, आप शरीर ही एकता संसार के साथ में है, आपकी एकता परमात्मा के साथ में है। आप परमात्मा के श्रेष्ठ साथ है और शरीर संसार के साथ है। संसार और शरीर दो हो नहीं सकते, और आप और परमात्मा दो हो नहीं सकते। जिसने संसार के साथ में शरीर साथ में अपना मान लिया है, शरीर छूटने से आपका क्या बिगड़ता है बताओ? अनेक शरीर छूटे हैं, 84 लाख शरीर छोड़ आप आए, क्या आपका घट गया, क्या आपका बिगड़ गया? ऐसे ही छूटने से, ये छूटने से क्या आपका बिगड़ जाएगा? ऐसे ही छूटने आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। कभी बिगड़ा नहीं, बिगड़ता नहीं, बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ सकता नहीं, संभावना ही बिगड़ने की है नहीं। शरीर और आप दो हैं। शरीर छूट जाता है, आप चले जाते हो, उसके लिए पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो उसको देते हैं दर्द को, शरीर छूट गया जिसको। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष है सोना, जिस तक ध्यान देते थे। बड़ी आश्चर्य की बात है, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। शरीर ही नित्य है, शरीर अनित्य है। उस सार की एक समान ली अपने। खास तीन बातें, खास बातें। एक तो शरीर के साथ में अपनी एकता मान ली, ये होगी ममता। शरीर के साथ ममता, मेरापन, ये ममता आपकी है नहीं। आत्मीयता है आप ही, परमात्मा के साथ में एक है आप। शरीर के साथ एक कभी हुए नहीं, कभी होगे नहीं, कभी हो सकते नहीं। शरीर बाल से जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा के मर गया, मर गया फिर बाल मर गया। तो शरीर तो हरदम नष्ट होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसके शरीर नाश नहीं होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। और आप नाश हो, ऐसा कोई क्षण हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। अब आप अगर नाश हो जाए तो फिर तो जरूरत ही सत्संग नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप कभी नाश नहीं हो सकते, एक क्षण भी नाश नहीं हो सकते। शरीर एक क्षण भी रह नहीं सकता, ये बदले बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता है। माँ के जन्म जब ऐसे थे क्या, अर्ध बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं इस दिन बदलता हो। आप कभी नहीं बदले, 84 लाख धुनि में चले गए, आप वैसे ही बदले। भूत ड्रामा से वही है, भूत समुदाय है जो पहले रहा है। 84 लाख बने, 70 बने, 70 बने, 90 बने, कई बन गए, तो वे शरीर है। 70 नवसर सावर जंगम, आप बिल्कुल से अलग है। इतना इतना स्वभाव ही मिलता नहीं दोनों का। ये शरीर दास हमारा अविनाशी, आप विनाश अविनाशी है। शरीरों की सेवा करो, इससे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को अपना मानो, ये महान अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय। शरीर अपना हो ही नहीं सकता, इस बात को ठीक समझना चाहिए। शरीर अपना कैसे होता है? शरीर संसार का एक है। कृतन पावा के ग्रहण समीरा पंच रथ ये अदम शरीरा, ये पृथ्वी तेज वायु आकाश के द्वारा सता गया है। आप पांच बुद्धि है ही नहीं, आप परमात्मा का स्वरूप। मैं वंश हूँ, जीव लोग जीव बोधनात्मा, मम ये वंश है। एव कहने से मतलब जैसे आप लोगों के हम लोगों ये शरीर है, तो माता पिता दोनों वंश है। मां का जो है जो भी जैसे बना हुआ है, ऐसे आप स्वयं मम एव अंश, एव का एक मम मेरे के लिए क्यों मेरा सुन से ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल शहर सुराशी चेतन है, मल रहित है, नित्य है, निर्विकार है, शहर सुराशी सुस्वरूप है। शरीर दुखाल है मशासुर में माओ पे थे पुनर्धर्म दुखाल है मशासुर, पुनर्धर्म दुखाल है अशाश्वत है। आप बिल्कुल निर्दोष शुद्ध है, आत्मस्वरूप है आप स्वयं। आपका दास कभी होता ही नहीं, ऐसे नाश में रहता ही नहीं कभी, एक क्षण भी शरीर नाश बिना नहीं रहता। हर एकदम नाश होता है, एकदम बदलता है। क्यों बदलने बदलने रहा है? एक पदार्थ है, ये पदार्थ है, और एक ये बदलना है, तो बदलना खास है। ये पदार्थ कौन है? पदार्थ गौण है, बदलना खास है। हरदम स्वरूप सही बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में सही बदलता न हो। और आत्मा कभी बदलता ही नहीं। भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा बदली रहते आगमे प्रवृत्या आगमे, तो सबने पैदा होता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सब सब सो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मैंने अभाव नहीं होता इनका, ऐसे शरीर का भाव नहीं होता। नासो तो विद्युत भाव, असल का भाव विद्यमान है ही नहीं। अभाव विद्युत सत्य सत्य अविद्य विद्य भाव अभाव होता ही नहीं कभी। थोड़ा इस पर ध्यान दें, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ये सब नित्य निरंतर जाने वाला शरीर है। बिल्कुल स्वभाव अलग अलग है दोनों का, आप शरीर नहीं, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं, आप शरीर के नहीं, आप परमात्मा के। मम ही वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इन शरीर के साथ एक तरह भी ममता और कामना और तंत्र तीन बात है। ममता करी ममता शरीर के साथ ममता मेरा शरीर है। शरीर आपका हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, कभी होगा ही नहीं। चार बातें हैं, पहले अगे एक था नहीं, अब एक है नहीं, अगर ही होगा नहीं, हो सकता नहीं। तीन काल और सभी बात, पहले शरीर के साथ एक था, अब कभी हुई नहीं, और अभी है नहीं, अगर ही होगी नहीं, बोलते बच्चों को मैं तो आपके साथ एक था हो सकते नहीं, शरीर के सकती हुई शरीर नाशवान आप अभिनाशी एक कैसे हो जाएंगे? अविनाशी तत्विधि अभ्यास अंत मत है देह देह अंत वाले आप अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मंद शहर सूराशी केवल चेतन कारण से आप केवल शुद्ध है चेतन अमल शायद सुंदर सिंह है। सबसे पहली बात ये जानना नहीं है, ठीक से जानना ये बात। शरीर हम हो ही नहीं सकते, हमारा शरीर हो ही नहीं सकता। शरीर बनने से आपने कुछ नहीं पीड़ा, जर्जर हुए, थरथर हुए, नवसर हुए, राक्षस हुए, असुर हुए, देवता हुए, यंदर हुए, यक्ष हुए, कई हुए, छोड़ दिया। शरीर तो छोड़ने का है, कपड़ा छोड़ते कपड़ा नाम आएगा, जैसे कपड़ा जीव छोड़ गए नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पूरे शरीर धो पुराना शरीर धो नए धारण कर देते। ये तो कपड़े की तरह है, आप व्यक्ति की तरह है, आप निरंतर एक रहते हैं, कपड़ा तुम्हारा तो बदलता है। अभी आप बैठे एक क्षण विशेष है नहीं, प्रतिक्षण बदलता है प्रतिक्षण, और आप कभी बदलते ही नहीं। अनेक संयम हो जाए आप हो गए रहे, या सही मरने से आप क्या समझता है, सही मरने से आप क्या बदलता है, आपका कुछ मिलता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। आप बालक हो गए, जवान हो गए, तो बावर से जवान हो गए तो दूसरे हो गए नहीं। देहिन हो अस्मिन देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बालक से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से फिर जमा बालक हो गए, बालक फिर जवान हो गए, जवान से फिर बुढ़े हो गए, फिर बालक हो गए। ऐसे ही तो हरदम लगता है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीरे तक धीरे मोहित होता ही नहीं कि मेरे से दूर हो गया, मेरे से कहा मेरे से यही नहीं। मात्रा स्पर्शा तो आते तो अब भाई अनित्य है, ये शरीर शरीर अनित्य है, अगम भाई अनित्य शांति थे, जिसके शरीर व्यथा नहीं पहुंचा थे स्वामृत गल्प थे, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है। ऐसे ही देश आदमी अपने को उठा अपने को जवान मानता है, वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, वो सही में रहता है। शरीर के साथ ममता कर दिए, कामना करिए और जब चीज मिले और चीज मिल जाए, ममता कामना की है, ममता कामना तदात्म्य, ममता कामना तदात्म्य, ममता की हुई है छोड़ने से मिल जाएगी, कामना ही कर रहे हैं करे जुड़ जाएगी, तादात्म्य मिल जाएगा। इस शरीर के साथ में एकदम एकदम मान लेते वो भी मिल जाएगी, वो रहेगी कैसे। आप शरीर छोड़ोगे तो आपके साथ शरीर के साथ शरीर साथ आप कैसे रहेंगे, छोटे शरीर के छोटे से आपका क्या बिगड़ गया। अगर बिगड़ गया तो निहाल ही हुए, तो शरीर के साथ अगर आप बिगड़ जाए तो निहाल होगे, पाप भोगना ही नहीं पड़ेगा, नगोचना ही नहीं पड़ेगा, बड़ी आनंद की बात है। मतलब आपका कुछ बिगड़ता ही नहीं, शरीर के साथ कुछ नहीं बिगड़ता, आप में फर्क पड़ता ही नहीं, तो शरीर हरदम बिगड़ता है, हरदम हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, ये तो अलग है। अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदम तथम, सर्वव्याप्त व्यापक आपका रूप है। अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदम तथम, विनाशों का बेस न कष्ट कर दूंगा, कोई ऐसा विनाश कर नहीं सकता। अंत बनते मेरे यहाँ देह सब अंत वाले हैं, निश्चित अनाश हो अप्रमेय, आप अनेय अनायास ही है, अभिनय अप्रत्यय अप्रमेय है, अंत बनते मेरे दिए अंत वाले हैं, ये उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है, आप निरंतर रहने वाले हैं। शरीर प्रत्येक क्षण तो होता है, एक क्षण भी स्थिर रह सकता ही नहीं शरीर, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम बदलने के सिवाय शरीर में कुछ है ही नहीं, सिवाय बदलने के कुछ नहीं है शरीर में। भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रदीयते, भूतवा भूतवा प्रदीयते शरीर, भूतवा प्रदीयते स्वयं शरीर रहता है, वैसे वैसे रहता है। ध्यान दे अवश्य पर्वत ये पर्वश हो गए सत्वर तम गए, ये स्वयं सात्विक मेरे से पैदा होता है, ठीक इनको बताया है। आप अलग है, शरीर अलग है, आप शरीर नहीं है, शरीर वाले हैं। इस वास्ते शरीर वाले आप शरीर वाले हैं, आप शरीर नहीं है, आप देह नहीं है। देह तो अंत अंत है, अंत वाले देह तो मरेगा ही, आप मरेंगे ही नहीं। एकदम विरुद्ध बात, शरीर तो मरे बिना रहता ही नहीं, फिर आप मरते हो ही नहीं। दोनों बात पक्की है, नहीं तो पाप पड़ने का फल कौन भोगेगा। एकदम पक्की बात, सिद्धांत की सही बात है। अंत अंत है मे देह, कौमारम यौवन देना पाप थी धीरे थी मात्रा स्पर्शा तू बोलते ये बदलने वाले तो शरीर का भाग बदलने वाला, शरीर न बदलने वाला, कदम बदलने वाला शरीर है, शरीर नहीं बदलने वाला है। बिल्कुल पक्की बात, सच्ची बात, सच्ची ठोस बात। 20 लोगों में यही बात कही गई है। अशोचन से देह नित्य देव तक यही बात कही, शरीर अविनाशी है, आप अविनाशी हो, आपका कभी विनाश होता नहीं, ऐसा ही विनाश बना रहता नहीं। इसी बात का 20 लोगों का शरीर और शरीर, देह और देह। शरीर साधन तो है, शरीर साधन तो है, इसके लिए इसमें क्या, इसका महत्व क्या है? शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सेवा के लिए साधन तो है ही। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, शरीर रहने वाला है क्या? साधु नहीं, साधन। शरीर के बिना सेवा कैसे करें? शरीर से साधन नहीं होता है, शरीर भीतर की नियत से होता है। साधु होने शरीर का साधु में ग्रहण हो जाएगा, साधु बने बैठे ग्रहण ग्रहण हो जाएगा, फिर सेवा नहीं होगा, साधु ग्रहण जाएगा। साधन नाम है भीतर से परमात्मा का हो जाना, बाहर से परमात्मा जी का पढ़ने लगा। क्या हुआ? रावण भी साधु बना, काल ने भी रावण रहा हो, साधु हो गया, काल ने साधु हो गया, साधु बना था रावण, साधु हो गया राहु, साधु हो गया। ऊपर से बना कुछ नहीं होता है, रोटी बन जाएगी, इतनी बात है। ऊपर से साधु बन जाए, रोटी बन जाएगी, और क्या होगा बताइए? और कुछ होना नहीं। वो भी आज का तो कम कमाते हैं, बराबर तो रोटी मिल जाएगी, बस सम्मान मिल जाएगा, वाह वाह, कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण भीतर से बदलने पर होगा, भीतर से। आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग अपने अनुभव करने से ही कल्याण होगा। आप शरीर के साथ कल्याण हो ही सकता है। आप इतना सुनते हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक शरीर आप अलग है, शरीर आप अलग है, शरीर तो छूटेगा, मरेगा ही, यार आप मरेंगे नहीं कभी, तभी तो सत्संग करते हैं आप बताओ शरीर साथ मर जाएंगे क्या? बताओ, कोई बताओ, कितने बताओ, बताओ, बताओ। शरीर मर जाएगा तो मर जाओगे, चाहे पिंड की शुद्ध हो, पानी की शुद्ध हो, मर जाएगा तो शुद्ध हो पिंड पानी। आप नहीं मरते, शरीर मरता, शरीर मरे बिना रहता ही नहीं, आप मर सकते ही नहीं। क्यों भेद हो तो बताओ, आप मरते हो तो बताओ, शरीर रहता हो तो बताओ। स्वर्गीय बिनोब जायते, महास्वर्ग में पता नहीं होता है, पर ये नहीं पसंद थे, हमें पसंद नहीं थे। वहां पर उसे आप रहते हो वैसे वैसे, ये शरीर निशंदा होता, हरदम हरदम बदलता है, आप भी बदलते ही नहीं। पर शरीर मरता है, आप मरते हो, आप मर जाते हो क्या? आप नहीं मरते, आप नित्य रहते हैं। और रहने वाले ये इकट्ठे जब हुए हैं, यहाँ बात ही यही है, और बात ही आया आपके खुद के उद्धार की, कल्याण की बात है। कभी आपका अविनाश नहीं होता, ऐश्वर्य कभी रहता ही नहीं, बंद बंद। ये मैं देखा, ये अंतारो मन्यते हतम बहुत जो हरण हो जाए ऐसे मानता है, जो हरण कर देता मानता दोनों में न हरण करता है न हरण होता है। हम कैसे करे कैसे करे किसका हरण करे, अंग आदि हंडी कम किस को बातें करे किसी करते हंडी कम हाथ में होता ही नहीं है जीव जाता है। ये हरण तुझे पाप कर जाए नहीं, ये हो जाए नाश तो कुछ पाप ही कर जाए, कोई भजन करना कोई स्मरण करना कोई कल्याण करना आपत्ति मिल जाए सभी तो स्वयं का नाश होता है। ऐसे ही रहता नहीं छह बालक छाप दिखा दे असन दे कौमारम यौवनम जरा तथा अंतर प्रवृति बालिक से जवान रोते हैं क्या, जवान बूढ़ा रोते हैं क्या, मजा भरो नहीं इस बात का, फिर बालक बन जाओ और जी बालक बन गया। छह तो बदलता है हरदम, कोई बदले बिना रहता नहीं है क्षण भी, आप क्षण भाई कभी बदलते ही नहीं। शरीर की वजह से आपका भी बदल, आपका क्या बदल गया, शरीर के नाश होने से आपका क्या नाश हो गया, पहले शरीर था और सोच दिए शरीर में आ गए, आपका क्या घुसरा गया बताइए, आपका क्या घाटा पड़ा उसमें। संतों का शरीर पूजनीय होगा, पूजनीय खुद होते पूजा जाता है, शरीर का कपड़ा पहना हुआ है कपड़ा थोड़ी पूजनीय होता है, शरीर संत नहीं होते हैं जो इसको जान गए, इस अविनाशी विनाशी को जान गए वे संत होते हैं। साधु मात्र से रोटी मिल जाएगी और कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, बहन पढ़ा ली हुई शरीर सब नाशवान है, कोई भी अविनाशी नहीं है, अगर स्वयं अविनाशी है विनाश होता ही नहीं, तभी तो अगाड़ी विचार करते हैं पाप पुण्य भोगते हैं, अभी कौन भोगे मर जाए शरीर के साथ ही तो कौन भोगे पाप पुण्य, सीधी सारी बात है। शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, ये शरीर शरीर ये भाव ही लेकर के गीता सुनी, इस वक्त गीता का सब आदर है, कोई अलग दर्शन नहीं है, गीता के समान दर्शन कोई नहीं, गीता शरीर को लेकर चलती है, ये चलती है पहले शांत योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग सब शरीर को लेकर के, इस वक्त गीता का आदर है। नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 30 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।